صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.

کہہ کہہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ آج کے بیان اور اب تک کے ہونے والی نیکیوں کا اس سال ثواب برائے جناب رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، جملہ صحابہ و تابعین، اسیران کربلا، شہداء کربلا، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، تمام مؤمنات و مؤمنین، تمام مسلمات و مسلمین، خصوصا سرکار اعلی حضرت اور امیر اہل سنت۔ الى غیر ذلک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں کریں گے انشاء اللہ عز و جل اسی قدر برکتیں بھی پائیں گے۔ اعلی حضرت علیہ رحمت و رب العزت، فتح الزبیجہ، جلد 5 صفحہ 673، والیوم نمبر 5 پیج نمبر 673 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جو علم نیت جانتا ہے ایک ایک فعل میں کئی کئی نیتیں کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں، بہرحال آپ ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین سورۃ النور جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کے 18ویں پارے میں ہے، آیت نمبر 31 کے میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنْ، ترجمہ کنسل ایمان، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگھار۔ بیان کردہ آیت مبارکہ کے تحت مفسر شہیر، مفسر قرآن، خلیفہ اعلی حضرت صد الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، یعنی عورتیں گھر کے اندر چلنے پھرنے میں بھی پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیبر کی جھنکار نہ سنی جائے۔ مسئلہ اسی لیے چاہیے کہ عورتیں باجے دار جھانجن نہ پہنیں۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ عز و جل اس قوم کی دعا نہیں قبول فرماتا جن کی عورتیں جھانجن پہنتی ہوں۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ جب زیور کی آواز عدم قبول دعا یعنی دعا قبول نہ ہونے کا سبب ہے، تو خاص عورت کی اپنی آواز کا بلا اجازت شرعی غیر مردوں تک پہنچانا اور اس کی بے پردگی کیسی موجب غضب الہی عز و جل ہوگی۔ یعنی بلا اجازت شرعی عورت کی آواز کا غیر مردوں تک پہنچانا، غیر مردوں تک عورت کا گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، اللہ رب العالمین کے غضب کو کتنا ابھارتا ہوگا۔ پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے۔ حدیث پاک جب آپ نے سماعت کی جس میں جھانجن کا ذکر ہے، اس سے گھنگرو والا زیبر مراد ہے۔ ایسے زیبر پہننے والیوں سے متعلق ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ عز و جل باجے دار جھانجن کی آواز کو ایسے ہی ناپسند فرماتا ہے جس طرح غنا کی آواز کو ناپسند کرتا ہے، اور اس کا حشر جو ایسے زیور پہنتی ہو ویسا ہی کرے گا جیسا کہ مزامیر والوں کا ہوگا۔ کوئی عورت باجے دار جھانجن نہیں پہنتی مگر یہ کہ اس پر لعنت برسی، مگر یہ کہ اس پر لعنت برستی ہو، مگر یہ کہ اس پر لعنت برستی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں کی لونڈی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائی اور اس کے پاؤں میں گھنگرو تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کاٹ دیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر گھنگرو کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. حضرت سیدنا بنانا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک بچی لائی گئی جس پر جھانجن تھے جو آواز کر رہے تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہا بولی کہ اسے میرے پاس ہرگز نہ لاؤ مگر اس صورت میں کہ اس کے جھانجن توڑ دیے جائیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اس گھر میں فرشتے نہیں آتے جس میں جھانج ہو. اس بات کی احادیث مبارکہ کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الرحمن فرماتے ہیں اجر اجراس جمع جرس کی ہے بمانا جلاجل یعنی گھنگرو اور اس جیسی آواز دینے والی چیز اونٹ کے گلے میں گھنگرو اور بعض نانی پرندے کے پاؤں کے میں بھی اجراس یا جلاجل اسے کہا جاتا ہے. یہ فرماتے ہیں ہمارے ہندوستان میں بھی پہلے عورتوں میں جھانجن کا رواج تھا. حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جو جھانجن توڑ دینے کا ذکر ہے اس کی شرح کرتے ہوئے مفتی صاحب علیہ رحمت اللہ الواحد فرماتے ہیں اس طرح توڑ دیں کہ ان کے اندر کے کنکر نکال دیے جائیں یا اس طرح کے اس کے گھنگرو الگ کر دیے جائیں یا اس طرح کے خود جھانجن ہی توڑ دیے جائیں غرض یہ کہ ان کی آواز نہ رہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین عورت کی آواز بھی عورت ہے. اب جب اسے ذہن نہیں دیا جاتا تربیت نہیں کی جاتی اور اسلامی بہنیں اپنی مدنی منیوں کی تربیت نہیں کرتی اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ جہاں آواز کا استعمال نہیں ہونا وہاں آواز کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. مزید یہ کہ آواز کے غلط استعمال کی صورتوں میں سے بہت سی صورتیں پائی جاتی ہیں. ان میں ایک صورت مصیبت کے وقت آہو بکا کرنا اور اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو چیخنا یا گلا پھاڑنا اور طرح طرح کے کام کرنا جسے نوحہ کہا جاتا ہے. نوحہ کی مذمت میں بھی کثیر احادیث وارد ہوئیں. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال جو کہ الزواجر عن اقتراف الکبائر اس کتاب کا اردو ترجمہ کی صورت میں موجود ہے اور نام جہنم میں لے جانے والے اعمال ہے. صفحہ 513 پر بعض روایات اس آواز کی مذمت کے طور پر بیان کی گئے. شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار بیذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گال پیتے بال نوچے اور جاہلیت کی دعا مانگے وہ ہم میں سے نہیں. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جس سے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہیں میں بھی اس سے بیزار ہوں. بے شک سرکار ابد قرار شافع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مصیبت کے وقت نوحہ کرنے والی بال منڈوانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورت سے بیزار ہیں. اور نسائی شریف کی روایت ہے میں تم سے اسی طرح بیزار ہوں جس طرح اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تم سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جس نے سر منڈوایا گریبان چاک کیا اور نوحہ کیا وہ ہم میں سے نہیں. رسول انور صاحب کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, لوگوں میں دو باتیں کفر کے مترادف ہیں, نمبر ایک نسب میں تہن کرنا, نمبر دو میت پر نوحا کرنا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے, دو آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے, ایک خوشی کے وقت باجوں کی آواز, دوسرا مصیبت کے وقت چلانے کی آواز. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, خواہ اسلامی بہنیں ہوں خواہ اسلامی بھائی, خواہ کم عمر اسلامی بھائی ہوں یا کم عمر اسلامی بہنیں, یا بوڑھے افراد یا نوجوان, ہماری ایک تعداد ان دو بری آوازوں کا شکار ہے. ہماری آواز کے غلط استعمال, اسلامی بہنوں کی ہر مسلمان عورت اسلامی بہن تو ان کے آوازوں کے غلط استعمال کی جو دو صورتیں بھی ہیں وہ یہ بھی ہے, اور یہ انہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اسلامی بھائی بھی اس میں مبتلا. خوشی کے وقت باجوں کی آواز اور مصیبت کے وقت چلانے کی آواز. مصیبت پڑی تو چلانا, کوئی انتقال ہو گیا تو رو جانا, انتقال کے بعد ٹھیک ہے رونا ایک فطری امر ہے, رونے کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی باتیں کرنا جس کی شرعاً اجازت نہیں اور اس میں حد سے بھرنا, بلکہ ہماری ایک تعداد نے تو رونے کو اس طرح کا مطلب فیشن بنا کے رکھا ہے کہ جب بھی کسی انتقال کی خبر ملتی ہے تو ہماری ایک تعداد روتی ہے, روئے گی نہیں تو معاشرے کو کیا منہ دکھائے گی, معاشرے کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہوگا اور دوسرے افراد کو کس انداز سے اپنے غم کا اظہار کرے گی. تو ہماری ایک تعداد مصیبت کے وقت چلاتی اور روتی ہے, تو جو مصیبت کے وقت چلاتا ہے روتا ہے اسے بھی, اور جو خوشی کے وقت گانے باجے چلاتے ہیں گانے باجوں کی ذات ساتھ خوشی ہوتی ہے. ہمارے یہاں خوشی کے بہت سے مواقع اسی انداز سے منائے جاتے ہیں, شادی کی تقریبات ہوں یا آپ کے ہاں مطلب بچے کی ولادت ہوئی یا آپ نے بچے کی برتھ ڈے منائی یا آپ نے گھر بنایا یا آپ نے فیکٹری بنائی یا آپ نے آفس بنایا یا آپ کا کاروبار دوسری جگہ پر ہو گیا یا آپ کو کسی قسم کی خوشی ملی یا آپ نے کہیں پکنک پوائنٹ کا ذہن بنایا, کہیں آپ نے کسی چیز پر امتحان کی خوشی کے اندر کوئی مطلب آپ نے پارٹی ارینج کی, آپ کسی پکنک پوائنٹ پر گئے. ایک تو اولاً پکنک پوائنٹ پر فی زمانہ جانا سمجھ میں آتا ہی نہیں, پھر آپ گئے آپ کا جانا وہاں جانا میوزک کا بجانا, طرح طرح سے اس مطلب یوں کہ اپنی خوشی کا غلط انداز کا اظہار کرنا, اپنی غلط اس رویے کو اس انداز سے دکھانا اور اس چیز کو خوشی کا نام دینا, کیسی نادانی ہے کہ خوشی کے وقت باجوں کی آوازیں آتی ہیں اور غمی کے وقت چلانے کی آوازیں آتی ہیں, تو خوشی کے وقت باجوں کی آوازیں بجانے والے, خوشی کے وقت گانے گانے والے, گانے سننے والے, گانوں کی کیسڈے اور گانوں کے مواد کو فراہم کرنے والے اور گانوں کے اندر مبتلا ہو جانے والے, اور غمی کے وقت مصیبت کے وقت چلانے والے, رب عز و جل کی ناشکری کرنے والے, رب عز و جل کی طرف سے آئے ہوئے امتحان پر صبر نہ کرنے والے, وابیلا کرنے والے افراد کو اس روایت کو بہت بغور سننا چاہیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, دو آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے, نمبر ایک خوشی کے وقت باجوں کی آواز, نمبر دو مصیبت کے وقت چلانے کی آواز. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین, یہ مدنی پھول تو سب کے لیے اور اسلامی بہنوں کا جو اجتماع اس وقت الحمدللہ عز و جل دنیا بھر کے سینکڑوں مقامات پر دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اسلامی بہنوں کے اجتماعات کی ترکیب ہوتی ہے, اور اس وقت یہ اجتماعات اپنے اپنے مقام پر ہو رہے ہیں اور پردے میں سے ان کے ان اسلامی بہنوں میں بیان کا سلسلہ اور مدنی چینل پر بھی یہ بیان نشر کیا جا رہا ہے. تو اسلامی بہنوں کے جو آواز ہے, جہاں پر ایک طرف زیور کا پہننا, جس زیور کی آواز پیدا ہو کر تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے کہ ایک عورت آ رہی ہے, ایک عورت کا گزر ہو رہا ہے, ایک عورت چل رہی ہے, اس آواز کی شریعت مطہرہ نے مذمت بیان کی, صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن نے اس کے بیزاری کا اظہار کیا, اور دوسری طرف خود ایک عورت کی اپنی آواز کے حوالے سے کس قدر یوں سمجھیے کہ اس آواز کے نکلنے کی کس قدر مصیبتیں ہیں کہ اگر وہ آواز مصیبت کے وقت نکلے تب بھی دنیا اور آخرت میں لعنت کا استحقاق ہے, اور اگر وہ آواز خوشی کے صورت میں گانے باجوں کی صورت میں نکلتی ہے تب بھی دنیا اور آخرت میں لعنت کی مستحق ہے وہ آواز, وہ آواز والی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جہاں بات مصیبت کی آئی تو مصیبت میں چلانا تو ایک عجیب سی بات ہے. مصیبت کی تو اپنی ہی فضائل ہیں, چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب کوفیہ کریمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 169 میں پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کی حدیث پاک شیخ طریقت امیر اہل سنت نے نقل کی. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں کو اس کی شکایت نہ کی تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا احنب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میری داڑھ میں شدید درد ہوا جس کے سبب میں ساری رات سو نہ سکا. میں نے دوسرے دن اپنے چچا جان علی رحمۃ اللہ منان کی خدمت میں شکایت کی کہ میں داڑھ کے درد کی وجہ سے ساری رات نہ سو سکا. اس بات کو میں نے تین بار دہرایا. اس پر انہوں نے فرمایا, تم نے ایک ہی رات میں ہونے والے اپنے درد کی اتنی شکایت کر ڈالی, حالانکہ میری آنکھ کو ضائع ہوئے 30 برس ہو چکے, اگرچہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو مگر اپنی زبان سے میں نے کبھی کسی سے اس کی شکایت نہیں کی. اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ رب العالمین کی نعمتیں بے شمار لا تعداد گنی نہیں جا سکتی. چنانچہ پارہ 14 سورۃ النحل جو قرآن مجید فرقان حمید کی 66 سورت آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے, ترجمہ کنز ایمان, اور اگر اللہ عز و جل کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو. بندے کو چاہیے کہ نعمتوں پر اللہ عز و جل کا شکر کرتا رہے, اس طرح نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, جیسا کہ ہمارے پیارے اللہ الکریم عز و جل کا پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ارشاد عظیم ہے, ترجمہ کنز ایمان, اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کبھی رب قدیر عز و جل کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور کبھی کسی کام میں حکمت ہوتی ہے, اور انسان ان حکمتوں کو نہیں سمجھتا و بیلا کر کر اپنے ثواب کو ضائع کرتا ہے. اپنا ذہن بنائیے اور اللہ عز و جل کی طرف سے کسی قسم کی آزمائش ہو, اولاً تو پہلے اپنے اعمال کو جائزہ کرے کس قدر نافرمانیاں, کہیں نافرمانیوں کی سزا تو نہیں مل رہی, اور ہو سکتا ہے کہ رب قدیر عز و جل کی طرف سے کوئی امتحان ہو. ثابت قدم رہے اور رب عز و جل کی نعمتوں کا شکر کرتا رہے. بہرحال جہاں اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر کا مدنی پھول ملا, وہاں یہ بھی پتا چلا کہ مصیبت کے وقت چلانے کی آواز پیدا کرنا انتہائی نادانی ہے. اور جو ہمارا موضوع جاری ہے وہ یہ کہ اسلامی بہنوں کی بعض آوازیں بالکل ناپسند ہیں, ان میں سے دو آوازوں کا بیان یہ بھی ہے کہ خوشی کے وقت باجوں کی آواز اور مصیبت کے وقت چلانے کی آواز. تو عورتیں جو اس طرح کی آوازیں پیدا کرتی ہیں وہ اس سے اجتناب کریں. یا یہاں بھی ایک بات یاد رکھیں کہ آواز کی جہاں تک بات ہے تو آواز اگر دینی ضرورت کے لیے بھی ہو تب بھی اس میں اجتناب کرنا پڑے گا. غیر مردوں تک آواز پہنچتی ہو اس کے باوجود بے باکی کے ساتھ اگر آپ بظاہر کچھ نیکیاں بھی کرنے والی آوازیں پیدا کر رہی ہیں تب بھی اس کی اجازت نہیں ہوگی. میرے آقا اعلی حضرت علیہ رحمت و رب العزت کی خدمت میں عرض کی گئی، چند عورتیں ایک ساتھ مل کر گھر میں میلاد شریف پڑھتی ہیں اور آواز باہر تک سنائی دیتی ہے، یوں ہی محرم کے مہینے میں کتاب شہادت وغیرہ بھی ایک ساتھ آواز ملا کر پڑھتی ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا، ناجائز ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے، اور عورت کی خوش الہانی کے اجنبی سنے محل فتنہ ہے. یعنی جب بھی یہ آواز اس انداز کی ہوگی اجنبیوں سے آواز کو بچانا ضروری ہوگا. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، عورت کا نہاتے وغیرہ بھی خوش الہانی سے با آواز ایسا پڑھنا کہ نامحرموں کو اس کے نغمے کی آواز آ جائے حرام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عورت کا خوش الہانی سے باوز ایسا پڑھنا کہ نامحرموں کو اس کے نغمے کی آواز جائے حرام ہے. نواز الفقیل ابو اللیث سمرقندی علی رحمۃ اللہ القوی میں ہے، عورت کا خوش آواز کر کر کچھ پڑھنا عورت یعنی محل ستر چھپانے کی چیز ہے. کافی امام البرکات نصفی میں ہے، عورت بلند آواز سے تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک بلند آواز سے نہ پڑے، اس لیے کہ اس کی آواز قابل ستر چھپانے کی چیز ہے. علامہ شامی قدسہ سرہ سامی فرماتے ہیں، عورتوں کا اپنی آواز بلند کرنا، الہ لمبا اور دراز یعنی ان میں اتار چڑھاؤ کرنا، ان میں نرم لہجہ اختیار کرنا اور ان میں تقطیع کرنا، کاٹ کاٹ کر تحلی عروض یعنی نظم کے قواعد کے مطابق اشعار کی طرح آوازیں نکالنا، ہم ان سب کاموں کی عورتوں کو اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ ان سب باتوں میں مردوں کا ان کی طرف مائل ہونا پایا جائے گا اور یہ درست نہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ جب اجتماعی طور پر اس طرح کی آواز ہوگی تب بھی غیر محرم سے آواز بچانے کے اسباب کیے جائیں گے. تو بظاہر یہ کہ اس انداز سے سمجھیے کہ شریعت مطہرہ نے کس انداز کا، یعنی ایک دروازہ جو فتنے کی طرف کھولتا ہے، فتنے کی طرف بڑھتا ہے، شریعت مطہرہ ہر وہ دروازہ بند کر دیتی ہے کہ فتنے کی طرف پہنچے. جو چیز، جو راستہ فتنے کی طرف لے کر جانے والا، فتنے کا سبب پیدا کرنے والا، فتنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، الحمدللہ عز و جل شریعت مطہرہ نے وہ سارے راستے بند کر دیے. اور جہاں اس طرح کا اہتمام ہے کہ اب عورتوں کی آواز غیر محرموں تک نہیں پہنچتی، وہاں پر اجتماعی ذکر و نعت میں بھی کوئی ممانعت نہیں. لیکن یہاں یہ بات بیان کرنے کا مقصد ہے کہ بظاہر نیک کام بھی ہو اس میں بھی شریعت مطہرہ نے عورتوں کے پردے کا اہتمام کیا اور اس کو طرح طرح کے فتنوں سے بچایا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں سے مدنی انعامات کو تھامیے اور مدنی انعامات اسلامی بہنوں کے 63 مدنی انعامات کی برکتیں پائیے. اسلامی بہنوں کے 63 مدنی انعامات میں بھی زبان کے کفل مدینہ کی ترغیب ہے اور مدنی انعام نمبر 41، کیا آج اپنی زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے فضول گوئی سے بچنے کی عادت ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ اشارے سے اور کم از کم 4 بار لکھ کر گفتگو کی، اسلامی بہنیں اس کی عادت بنائیں، زبان کا کم سے کم استعمال کر کر اس کی برکتیں پائیں اور اپنی آواز کی حفاظت فرمائیں. اور مدنی انعام نمبر 42 میں، کیا آج آپ نے گھر اور باہر مذاق مسخری طنز دل آزاری اور قہقہ لگانے یعنی کھل کھلا کر ہنسنے سے حد تر امکان بچنے کی کوشش کی؟ یاد رکھیے کسی مسلمان کا دل دکھانا کبیرہ گناہ ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بھی کیا ہی بہار ہے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ باب المدینہ کراچی کی ایک اسلامی بہن کا بیان کچھ یوں ہے کہ دعوت اسلامی کے محکمہ کے مدنی ماحول سے منسلک ہونے سے پہلے میں مختلف گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی انمول حیات یعنی زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کر رہی تھی۔ تقریباً 12 سال پہلے اچانک ہارٹ اٹیک ہوا یعنی دل کا دورہ پڑا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو آواز بند ہو چکی تھی، اب میں صرف اشاروں سے بات کر سکتی تھی۔ ڈاکٹری علاج سے کچھ افاقہ تو ہو گیا مگر اب بھی بات کرتے وقت آواز کانپتی تھی۔ مزید یہ کہ کھانسی شروع ہو جاتی، دم گھٹنے لگتا اور آواز بند ہو جاتی۔ ایسی حالت میں کم و بیش ایک ماہ گزر گیا۔ ایک دن میں اپنے مرض سے دل برداشتہ ہو کر خوب روئی، اسی دوران میری آنکھ لگ گئی۔ الحمدللہ عز و جل خواب میں ایک بزرگ کی زیارت ہوئی، انہوں نے کچھ یوں فرمایا، فکر نہ کرو انشاءاللہ عز و جل بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی اور جب ٹھیک ہو جاؤ تو فیضان مدینہ ضرور آنا۔ اس مبارک خواب کو دیکھنے کے بعد دن بدن صحت بہتر ہونے لگی۔ جیسے ہی میں باہر نکلنے کے قابل ہوئی، ایک اسلامی بہن کے ساتھ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں حاضر ہو گئی۔ اس اجتماع نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میں نے دل ہی دل میں پکی نیت کر لی کہ اب میری زندگی دعوت اسلامی کے لیے وقف ہے۔ میں نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ الحمدللہ عز و جل یہ مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ ایک وقت وہ تھا جب بات کرتے ہوئے میری آواز کانپتی تھی اور ایک وقت یہ آیا کہ میں علاقائی سطح پر ہونے والے اسلامی بہنوں کے اجتماع ذکر و نعت میں اپنے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھتی ہوں۔ اب آواز کانپتی ہے، نہ گلا بیٹھتا ہے، نہ ہی کھانسی اٹھتی ہے۔ رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف۔ دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا، گھبرا کے ہو گئے وہ گناہگار کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیز پردے میں سے ہونے والے اس بیان کو سننے والی اسلامی بہنوں، بیان کے کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور سنت و آداب میں سے چند مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ اب مختلف مدنی پھول پیش کیے جائیں گے۔ ہر ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول علی صاحب علیہ السلام پر محمول مت فرمائیے۔ ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول مدنی پھولوں کا بھی شمول ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے۔ قدر رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کرم یا رسول اللہ کے تیرا عروف کی نسبت سے پانی پینے کے تیرا مدنی پھول، دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں مت پیو، بلکہ دو یا تین مرتبہ سانس لے کر پیو، اور پینے سے قبل بسم اللہ پڑھو اور فراغت پر الحمدللہ کہا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونکنے سے منع فرمایا۔